Milovaní bratia a sestry, pánu Ježišovi. Sestry v pánu Jezuše. Veľmi som vďačný pánu. Bardzo jestem vďačný pánu. Že môžeme pokračovať. Že môžeme ďalej kontinuovať. V slove, ktoré, nad ktorým sme sa spoločne zamýšľali. V tým slove, na ktorým myšľali sme razem. A bol by som rád, keby sme tak nespustili z pohľadu. I byłbym chętny, cieszyłbym się, gdybyśmy nie zgubili z naszych oczu tu zodpowiedność, którą nam każdemu jednemu dał Bóg. Tę odpowiedzialność, którą Pan Bóg dał do każdego jednego z nas. Wiecie, wielka zodpowiedność jest na każdym jednym z nas, który mamy swoje dzieci. Wiecie, wielka odpowiedzialność leży na każdym jednym z nas, którzy mamy swoje dzieci. Pan Bóg dał przyrodzoną tużbę do żywota męża a żeny. A więc Pan Bóg dał taką naturalne pragnienie życia między mężczyzną i kobietą. Aby mogli mieć dzieci. Żeby mogli mieć dzieci. A mnohí rodičia hľadajú v tých deťoch sami seba. I wiele rodziców szuka w tych dzieciach samych siebie. Ale Pan Bóg nam nie preto daroval deti, abyśmy sami seba hľadali v nich. Ale Pan Bóg nie dlatego dał nam te dzieci, byśmy samych siebie szukali w nich. Lebo raz aj tak sami seba najdeme v nich. Ponieważ pewnego dnia znajdziemy tak czy tak samych siebie w nich. A to, co w nich najdeme, to nas strasznie bude złostić. I to, co znajdziemy w nich, to będzie nas irytowało ogromnie. Ale Pan Bóg nam dáva deti pre jeho radosť. Ale Pan Bóg daje nam dzieci dla jego radości. Moja mamka mi hovorila, že keď som sa narodil. Moja mama mi mówiła, že kiedy urodziłem się. Môj otec prišiel ku mne. To mój tata podszedł do mnie. Reval som. I płakałem strasznie. Mal som zaťaté pesti. Miałem takie pięści takie zaciśnięte. Chytil tie pestičky. I on uchwycił tę piąstkę. To są moje pestie. A on mówi, no to moje. A ten nos, a to je moje. I ten nos, no on też jest mój. A te uši. Te uši. Všetko bolo jeho. Všetko to bolo jeho. Môj otec sa mi tešil. Tata tešil sa ze mne. A vždy chcel mať vo mne svoju pýchu. I zawsze chcel vidieť ve mne svoju vlastnú pýchu. Ale Pán Boh mne to do mojho srdca ináč položil. Ale Pán Boh ináčej to vložil do mojego srdca. Ja som si vážil svojho otecka. Ja ceniłem sobie svojego ojca. Ale ja som nikdy nie na to hľadiel, čo on chce mať zo mňa. Ale nikdy nie patrzyłem na to, co on życzyłby sobie, żebym był. Ale ja som vždy hľadal, čo chce mať zo mňa môj pán. Ale zawsze patrzyłem i szukałem tego, co mój pán chce, żebym był. Keď som končil základnú školu. Kedy končujem škole podstavovom. Hovorí, vieš, syn môj, ja som vedúci maštale. Mówi, vieš, synu, jestem przewodniczący maštale stajnia. Stajni. A ja ti urobím miesto, aj ty budeš vedúci maštale. I zrobię ti po prostu, dám ti te pozície, ty też będziesz tym po prostu, jak by powiedzieć, prezesem, czy jakimś dyrektorem tego zakładu. A ja som nemal tú predstavu, že by som mal byť vedúcim maštale. Nemiałem, nie wyobrażałem sobie, żeby być po prostu dyrektorem, jakimś przewodniczącym w tej stajni. Ale vnímal som, že Pán Boh ma nie ku krawam vedie, ale k ľuďom. Ale tak jakoś czułem, že Pán Boh nie prowadzi mnie do krów, lecz do ľudí. A môj otec to veľmi ťažko vedel pochopiť. I môj ojciec bardzo trudno potrafił się z tym pogodzić, zrozumieć to. A tak som sa dostal na studia. A więc zacząłem studiować. A jemu to nie było powoli. I tak nie za bardzo zgadzał się z tym. A wyuczył som sa zámočnické remeslo. I nauczyłem się z ślusarza. A powiedział, no dobre, nie będzie z niego polnohospodár. I powiedział, dobrze, nie będzie rolnikiem. Ale będzie wyrabiać polnohospodárske stroje. To będzie produkował maszyny do tego, do rolnictwa. A tak som tak si predstavoval, že vrchol všetkého to, čo ja urobím, bude to, že budem vyrábať nejaké šrotovníky. I vyobrážam sobie, že jakýmž viešhovkiem tego, čo môže osiągnúť, to, žeby produkovať jakéž mašiny. A on skutočne videl, že Pán Boh mi dal tie schopnosti a ja som tie mašiny vedel robiť. Rzeczywiście widział we mne, že Pán Boh dal mi tie zdolnosti i viedział, že potrafię to robiť. A mój ojciec swoim kamaratom mówi, jo, ja mam szikownego syna. I mój ojciec do swoich kolegów mówi, tak, ja mam takiego zdolnego syna. Co on wszystko wie urobić? Co on wszystko potrafi zrobić? Ale ja sam widział, że Pan Bóg ma inną cestę. Ale widziałem, że Pan Bóg inną drogą mnie prowadzi. A raz som sa rozhodol, że celą tu swoją pracę fizyczną odovzdám Pánu. W pewnym momencie, pewnego dnia zdecydowałem, że właściwie całą tę moją pracę fizyczną oddam Panu. A pójdę za Nim. I pójdę za Nim. A będę służyć tym, komu On chce służyć. Będę służył tym, dokąd On mnie pośle. A mój ojciec był veľmi sklamaný. I mój tata był taki zawiedziony z tego powodu. A jego kamaráti nie wiedzieli, czy som zomrel, alebo co sa som... Jego koledzy nie wiedzieli, czy umarłem, czy co się stało. Lebo już viac o mnie nie rozprávali. Ponieważ więcej on nie mówił o mnie przed nimi. Lebo som prestal być jego chválą. Po prostu przestałem być jego chlubą. Prestal som byť, prestal widzieć seba vo mnie. Przestał po prostu, nie widział już więcej siebie we mnie. Ale musím vám povedať, nikdy ma to netrápilo. Ale muszę powiedzieć wam, nigdy jakoś nie sprawiało mi to problemów. Lebo mojom srdci bola veľká túžba. Ponieważ w moim sercu było wielkie pragnienie. Aby môj nebeský otecko sa videl moje srdce. Żeby mój ojciec niebieski mógł widzieć siebie w moim sercu. Halleluja. Pán Boh nám dáva deti. A więc Pán Bóg daje nam dzieci. Množí našu rodinu. I pomnáža našu rodinu. A musíme si uvedomiť. Musíme sobie uświadomić, že prvorade nie pre našu radosť. Že v pierwszym rzędzie robi to on nie dla naszej radości. Ale pre svoju radosť. Ale żeby dla swojej radości. Pre svoje plány. Dla swoich planów. A potom nám dovolí, aby sme sa popri tom radovali. I potem pozwoli nám, żebyśmy przy tych jego planach cieszyli się z nich. Z týchto detí. Właśnie z tych dzieci. Abyśmy si te deti nevyvlastnili. Żebyśmy po prostu nie ubezwłasnowolnili tych dzieci. Abyśmy si nemysleli, że to jest moje dziecko. Żebyśmy nie myśleli, że to jest moje dziecko. A ja z tego dzieciaka to urobím, co sam nie lubi. I ja będę robił z tym dziecięciem to, co mi się podoba. Lebo Bóg ma z naszymi dziećmi swoje plany. Ponieważ Pan Bóg ma swoje plany z naszymi dziećmi. Nie wiem, jaki masz wstęp z twoim dzieciom. Nie wiem, jaki jest twój stosunek do twoich dzieci. Ale przyjmij si. Ale zauważ, że prvnież Bóg ma jakiś, uskuteczni swoje plany. Że zanim Pan Bóg urzeczywistni jakiś swój plan. Najpierw ciebie zbawi nároków. To w pierwszym rzędzie ciebie pozbawi prawa do czegoś. Zbawi ojca i matkę prvotného práva na to dieťa. A więc pozbaví ojca i matkę práva do tých detí v pierwszym rzędzie. Tomu otcovi i matke, pokáže tate i mamie, že prvý, kto má nárok na to dieťa, je Boh. Že pierwszy, ten, kto po prostu má právo do tego dziecka, to jest Bóg. Zoberme si narodenie Izákovo. Weźmy na przykład narodziny Izáka. Radosť v rodine. Radosť v rodine. Sara sa raduje. Sara cieszy się. Abraham sa raduje. Abraham się cieszy. To jest moje. To jest moje. A Hospodin mówi, daj mi. I Pan Bóg mówi właśnie, daj mi to. Odovzdaj mi to. Oddaj mi to. A kiedy to Abraham odovzdal Bohu. Kiedy Abraham oddał to Bogu. Pan Bóg mu obrócił. Pan Bóg powrócił mu go, przywrócił z powrotem. Ale z tym, że Abraham. Ale właśnie w tym celu, Abrahamie, wiedz, że toto dziecko zomrelo pre teba, że to dziecko umarło już dla ciebie, a żyje pre mnie. Teraz żyje już dla mnie. A co żyje w twojej bliskości? I to, co w twoim pobliżu ono żyje, to jest na twoją radość skrze mnie. To po prostu jest dla twojej radości przeze mnie. A już to nie jest priame. A więc już nie wprost. Przez Boga. Przez Boga. Pozrite sa, na Pán Ježiš sa narodí. Popatrzcie, Pán Jezus urodzi się. Jozef a Mária sa radujú. Józef z Marią cieszą się. A prichádza Herodes. Przychodzi Herodes. A vraždí deti. I zabija dzieci. Józef a Mária si museli uvedomiť. A więc Józef i Maria museli uświadomić sobie, że ak to dieťa ostane, że jeżeli to dziecko zostanie, nie preto ostane, że oni sú šikovní. Nie dlatego ono będzie żyło, że oni są jakiś zdolni, że prvorade si na to dieťa robi nárok Boh. Ale dlatego, że w pierwszym rzędzie robi sobie prawo do tego dziecka sam Bóg. Najväčšia a najstrmšia cesta k tomu, aby sme stratili deti. A więc najlepsza, najkrótsza droga i najszybsza droga do tego, by utracić nasze dzieci, je to, aby sme ich neodovzdali Bohu. Jest nieoddanie ich Bogu. To má svoju konkrétnu podobu. A więc to bardzo konkrétne przejawia się. Ty musíš vo svojom srdci. Musíš v svojom srdcu odovzdať to dieťa Bohu. Oddať to dziecko Bogu. Ty musíš vedieť. Musíš vedieť, že to dieťa sa nie prvorade pre tvoju radosť. Že dziecko nie urodziło się w pierwszym rzędzie dla twojej radości, ale pre Božiu radosť. Ale dla Božej radosti. Pre Božie plány. Dla Božích plánov. Pre Božie ciele. I dla Božích zamiarów. A potom ti to Boh vráti. A potem Pán Bóg zwróci ci to. Budeš mať z neho radosť. I będziesz cieszył się nim. Budeš mať z neho požehnanie. Będziesz miał błogosławieństwo. A budeš vedieť, že tomu dieťaťu sa nič nemôže stať. I będziesz pewny tego, že temu dziecku nic nie może się wydarzyć. Lebo ty si ho odovzdal. Ponieważ ty oddałeś go Bogu. A nie Herodes zúri. I niech Herod się wścieka. Niech akékoľvek nebezpečenstva Niech prekázajú. Jakiekolwiek nebezpieczeństwa przychodzą. Boh s tým dieťaťom má plán. Pán Bóg má plán s tým dzieckiem. A nič jeho plánu I nemôže. I nic nie może zatamować jego planów. Preto vidím mnoho aj veriacich otcov a matky triasa o svoje deti. Dlatego widzę wiele wierzących matek i ojców, którzy boją się o swoje dzieci. O ich zdrowie. O zdrowie swoich dzieci. O ich budúcnosť. O przyszłość swoich dzieci. Pretože nigdy neodovzdali svoje deti. A to dlatego, že nikdy neoddali svoje deti Bogu. Prvý krok. Więc pierwszym krokiem. Keď sa hlási pod srdcom matky dieťa. Kiedy już pod, jakby to powiedzieć, pojawi się dziecko w łonie matki. Je treba, aby matka odovzdala toto dieťa Bohu. To jest niezbędne, by ta matka oddała to dziecko Bogu. Aby ho odovzdala Božím plánom. Żeby oddała go do Božích plánov i zamiarów. A aby vyznávala, že toto dieťa, ktoré nosí pod svojím srdcom. I żeby vyznávala, že to dziecko, ktoré nosí v sobě. Je prvorade na slávu a čest Božiu. Jest v pierwszym rzędzie na chválu i cześć Bogu. Lebo Boh každé sebectvo trestá. Ponieważ Pán Bóg každą samolubnosť káže. A kto nevie odovzdať svoje deti I Bohu, kto nepotrafí oddať svoje deti Bogu, veľa trápenia prežije v živote. Veľa utrapenia prežije v svojom živote. Veľa frustrácií. Veľa frustrácií. Veľa strachov. Veľa strachu. A sám priniesie svoje deti do veľmi trapných, ťažkých situácií. I właściwie sám jakoby doprowadzi svoje deti do bardzo takých trudných, takých situácií. Ja by som teraz poprosil brata, aby prečítal text. Przeczytać razem text ze Słowa Bożego. Z drugiej Księgi Mojżeszowej. Z drugiego rozdziału. Pierwszych 10 wersetów przeczytajmy. Druga Księga Mojżeszowa. Drugi rozdział od początku. A pewien mąż z rodu Lewiego poszedł i pojął za żonę córkę z rodu Lewiego. A kobieta ta poczęła, urodziła syna, a widząc, że jest piękny, ukrywała go przez 3 miesiące. A gdy nie mogła ukrywać go dłużej, sporządziła dla niego koszyk z trzciny i powlekła go żywicą i smołą, a włożywszy weń dziecko, położyła go w sitowiu na brzegu Nilu. A siostra zaś jego stanęła z daleka, aby widzieć, co się z nim stanie. I zeszła córka Faraona, aby się kąpać w Nilu, a służące jej przechadzały się nad brzegiem Nilu. A gdy ujrzała koszyk w sitowiu, posłała swoją służącą, aby go przyniosła. A gdy go otworzyła, zobaczyła dziecko, a był to chłopiec, który płakał. I ulitowała się nad nim, mówiąc, jest to jedno z dzieci hebrajskich. Wtedy siostra jego rzekła do córki Faraona, czy mam pójść zawołać ci kobietę, mamkę hebrajską, która by ci karmiła to dziecko? I rzekła do niej córka Faraona, idź, A dziewczyna poszła i zawołała matkę dziecka i rzekła do niej córka Faraona, zabierz to dziecko i wykarm je, a ja dam ci należną zapłatę. Wzięła więc kobieta dziecko i wykarmiła je, a gdy dziecko podrosło, przyprowadziła je do córki Faraona, ta zaś miała go za syna i nazwała go Mojżesz, mówiąc, wyciągnęłam go z wody. Bardzo zaujímavým spôsobom začína tento náš text. A więc bardzo ciekawym sposobem rozpoczyna się nasz fragment. Jeden muž z rodu Lévyho. Pewien mąż z rodu Lévyho. A takisto jedna žena z rodu Lévyho. I tak samo jedna kobieta też z rodu Lévyho. Jakie to było pokolenie Lévyho? Jakie to było pokolenie Lévy? Pán Boh si toto pokolenie vybral za kniažské pokolenie. Pán Boh vlastne to pokolenie vybral za kapłańskie pokolenie. A ja chcem teba i mňa povzbudiť. I chciałbym pobudiť tebe i samego siebie. Že Božie slovo hovorí o nás veriacich ľuďoch. Že Božie slovo mluví o nás ako o ľuďach věřících. Že sme kráľovské kniažstvo. Že jesteśmy królewskim kapłaństwem. Aby sme niesli cnosti toho, ktorý nás povolal. Żebyśmy ogłaszali cnoty tego, który nas powołał. Z otmy do svojho predivného svetla. Z temnosti do svojej nezvyklej światłości. Teda aj my máme, vtedy, keď sme prijali Pána Ježiša, sme prijali tento rod kráľovský. A więc my vtedy, kiedy przyjęliśmy Pána Jezusa, tak samo przyjęliśmy ten rod kapłański. Lebo my samotní nie pochádzame z toho rodu. Ponieważ my sami nie wywodzimy się z tego rodu. Ale my sme sa dostali do toho rodu tým. Ale właściwie zostaliśmy włączeni do tego rodu właśnie w ten sposób. Pána Ježiša Krista do svojho srdca. Że przyjęliśmy Pana Jezusa Chrystusa do swego serca. Za svojho osobného spasiteľa. I za swojego osobistego zbawiciela. A takto sme sa stali Božími deťmi. I właśnie w ten sposób staliśmy się Božími deťmi. Potom sa dočítame v Evangeliu Jánovom. O tom môžeme prečítať v Evangelii Jana. V prvej kapitole. Pierwszy rozdział. A tam hovorí o tom, že tí, ktorí ho prijali. I tam mówi o tym, że tym, którzy go przyjęli, dał im prawo a moc, i moc, aby sa volali deťmi, żeby stać się dziećmi Bożymi. Teda my sme sa týmto spôsobom dostali do toho kniažstva. A więc my właśnie w ten sposób znaleźliśmy się jakby w tym rodzie kapłańskim, że przyjęliśmy Pana Jezusa Chrystusa. A tu by som chcel vás, milí mladí ľudia. I tutaj chciałbym zwrócić się do was, kochani, kochana młodzieży. Pozrite sa, dvaja z rodu Lévyho. Popatrzcie, dvaj z rodu Lévyho. Tento muž z rodu Lévyho nešiel, aby si hľadal nejakú egyptianku. A więc ten mąż z rodu Lévyho nie poszedł, żeby szukać wśród egipcjanek. Možno, že boli príťažlivejšie tie egipcianky. Może były bardziej takie pociągające takie dla Żydów. Možno, že boli také trochu inne a inaczej pôsobili. Może na... były takie inne i inaczej działały na mężczyzn, ale tento muž hľadel na to, aby aj toto dievča, ktoré on si zobere. Ale ten mężczyzna po prostu dbał na to, żeby tę kobietę, którą on weźmie sobie, aby aj ona bola toho rodu. Za żonę, żeby ona tak samo była z tego rodu. Z toho Lévyho rodu. A więc z rodu Lévyho. A tu by som vás chcel upozorniť, milé sestry. Tutaj chciałbym zwrócić waszą uwagę, kochane siostry. Aj vy, milí mladí bratia. I waszą uwagę chciałbym zwrócić, kochani bracia. Možno, že tí mužovia, alebo tie devy, z tohoto sveta sú príťažlivejší. Może mężczyźni, albo chłopacy, albo dziewczyny z tego świata są bardziej pociągające. Majú, sú takí... taký výrečnejší. Może mają takie większy dar takiej mowy. A mają možno krajšie auta. I są właścicielami przepięknych może samochodów. Albo dokonca mają nejaký biznis veľký. Albo może jakiś biznes prowadzą. A może sa ti ponúkať väčšia alebo krajšia budúcnosť. A może po prostu oferować ci to jakąś lepszą, piękniejszą przyszłość. Ale ty nie hľadaj na to. Ale nie patrz na to. Ale hľad na to, aby partnera, ktorého ti Pán Boh dá, aby bol z toho rodu, ale ako si ty. Zwróć uwagę na to, żeby partnera, którego Pán Bóg da ci, żeby był z takiego samego rodu, jaką ty jesteś. Kiedy ty hľadaš životného partnera. Kiedy ty szukasz partnera życiowego. Tak dbaj na to. To uważaj na to. Aby mal srdci Pána Ježiša. Żeby miał w sercu Pana Jezusa. Nie starczy len, aby był chodził do zgromadzenia. Nie wystarczy, żeby był tylko uczestnikiem, przychodził na nabożeństwa. Lebo na nabożeństwo przychodzi aj diabeł. Ponieważ na nabożeństwo przychodzi również szatan. Ale dbaj na to, aby był naśladownik Jezusa Chrystusa. Ale po prostu dbaj na to, żeby on był naśladowcą Jezusa aby Chrystusa. Był rodu Lewi. Żeby był z tego rodu Lewiego. Aby był tego kniazkiego. Żeby był z tego rodu kapłańskiego. To znaczy, aby on wiedział, że jest służobnikiem Bożym. To znaczy, żeby wiedział, miał tę świadomość, że jest Bożym sługą. Że on oddzielony pre Pana. Że on jest oddzielony dla Pana. Że on ma to rozhodnutie w sercu. Że on ma takie to zdecydowanie w swoim sercu. Za wszystkie rzeczy swojego życia zodpowiadać Bogu. I być odpowiedzialnym Panu za wszystkie rzeczy w swoim życiu. Dbajcie na to, mili młody. Dbaj na to, młody człowieku. Nie starczy, aby len niego chodził do zgromadzenia. Nie wystarczy, by ktoś tylko przychodził na nabożeństwa. Ale aby ten człowiek miał świadectwo sam sobie. Ale żeby ten człowiek miał świadectwo sam sobie. A wiecie, jak to świadectwo wypada? I wiecie, jak wygląda takie świadectwo? Prworadnie. Na pierwszym rzędzie. Ma świadectwo, że on przyjął Pana Jezusa Chrystusa do swojego serca, jako swojego osobnego spasiciela. On ma świadectwo, że przyjął Pana Jezusa Chrystusa do swojego serca, jako swojego osobistego Zbawiciela. Ale jeszcze to nie starczy. Ale to jeszcze nie wystarczy. Potrzebuje spiatoczne świadectwo. On musi jakby takie, jakby powrotne takie świadectwo. Że aj on je przyjęty. Że on też został przyjęty. Od Pana. Panem. Że aj jego Pan przyjął. Że tak samo do swojego serca. On został przyjęty przez Pana do swojego serca. Są mnogi ludzie, którzy mówią, że mają świadectwo, że przyjęli Pana. Jest wiele ludzi, którzy mówią, że oni mają świadectwo, że oni przyjęli Pana. Ale chyba im to spiatoczne. Ale brakuje im to jakby to świadectwo powrotne. Gdzie aj Pan ich przyjął do swojego serca. W którym po prostu Pan też ich przyjął do swojego serca. Można, że si powiedzie, od kiedy to bierzesz, bracie. Może pomyślisz, skąd ci to przyszło do głowy, bracie? Pozrite, Pan Jezus idzie ku Jordanu. Popatrzcie, Pan Jezus idzie do Jordanu. On idzie, a w tym krście wyznawa, że ano, Gospodin jest ten sprawiedliwy Bóg a Pan. On idzie i przez chrzest właściwie wyznaje, tak, Pan Bóg jest ten sprawiedliwy Pan. Przyjma Gospodina jako swojego Pana, a więc swojego Boga. Przyjmuje jakby Pana jako swojego Pana i Boga. Wszystkie jego plany, a wszystkie jego, całą jego wolę przyjma do swojego serca. I wszystkie Boże plany i całą jego wolę przyjmuje do swojego serca. Ale to jest świadectwo len z jednej strony. Ale to tylko świadectwo jest jednostronne. Z jego serca smerą k Bogu. A więc jego serce w kierunku do Bogu, do Boga. To znaczy z jego serca Pana Jezusa smerą k Ojcowi. To znaczy z serca Pana Jezusa w kierunku do Ojca. Ale przychodzi teraz świadectwo z góry. Ale teraz przychodzi świadectwo z góry. A to świadectwo jest, to jest ten mój miłowany i syn. I to świadectwo brzmi, to jest mój syn umiłowany, którą sam zalubił. I którym mi się upodobało. Mnogi ludzie mają świadectwo, że przyjęli Pana. Wielu ludzi ma takie świadectwo, że oni przyjęli Pana. Ale nie mają świadectwo, że Pan przyjął. Ale już brakuje świadectwa, że Pan ich przyjął. A preto nie są upokojeni w Panu. Dlatego nie mają tego pokoju w Panu. Mnogi chrześcijanie nie są upokojeni. Wiele w Panu. Chrześcijan nie znajduje w pokoju w Panu. Mnogi ludzie mają założoną wiarę len na społeczeństwo. Wiele wierzących ma jakby i podstawą ich wiary jest tylko społeczność. Kiedy ich społeczeństwo przyjmie, tak. Tak cytia, że są przyjaciele. A kiedy to społeczeństwo akceptuje ich, no to czują, że są zaakceptowani przez Pana. Ale ten człowiek potrzebuje osobne przyjaciół. Ale ten człowiek potrzebuje osobistego przyjęcia przez Boga. A ja wiem, że jesteście tu mnogi, którzy jeste przeżyli to głębokie wewnętrzne upokojenie, że ja som jeho a on. I wiem, że was tu jest wielu, którzy właśnie to przeżyliście, takie uspokojenie wewnętrzne, że ja jestem jego, a on jest mój. Wiecie, dlaczego o tym mówię? Czy wiecie, dlaczego właśnie to wspominam? Bo przy wyborze żywotnego partnera. Ponieważ kiedy wybieramy życiowego partnera, a nie mam, a widzimy, że ten partner cice przyjął Pana. Jeżeli widzę, że ten partner no wprawdzie przyjął Pana, ale nie upokojeni w Panu. Ale nie ma tego pokoju w Panu. Nie ma kontakt z Panem. Brakuje tego kontaktu z Panem. Nie ma świadectwa sam sobie, że jest przyjęty Bogiem. Brakuje świadectwa w nim samym, że jest przyjęty od Boga. Nie upokojona ta to dusza. A więc ta dusza nie może znaleźć spokoju? On nie ma płodu pod nogami. A więc nie ma gruntu pod nogami. A potem, kiedy przychodzą skuszki, kiedy przychodzą doświadczenia, ciężkości, trudności, tak ten to człowiek jest w zmetku. To ten człowiek nie wie, co zrobić. Wprawdzie on jest chrześcijaninem. Wprawdzie on ma świadectwo, że przyjął Pana. Ale nie ma tej pewności, że Pan Bóg o nim w tej sytuacji wie. Pan Bóg wie o nim i o jego sytuacji. Dlatego potrzebujemy mieć głębokie wnętrzne uistienie. Dlatego potrzebujemy takiego głębokiego wewnętrznego zapewnienia, że nie tylko my przyjęliśmy Pana, ale my też mamy świadectwo sami w sobie, że jesteśmy przyjęci przez Pana. I potem cokolwiek się wydarzy, za wszystko halleluja. Rozumiecie to? Potem nie musimy biegać jako splaszy na sobie. Nie musimy biegać jak taka kura spłoszona, która hlada dziurę na płocie. Która szuka dziury w płocie. A nie wie, gdzie teraz zapodzieć. I nie wie, gdzie teraz zniknąć. Ale po prostu oczekuje. Panie, ty wiesz, o wszystkim wiesz. Moja żona jest w twojej opiece. Moje dzieci w twoich rękach. Moje wnuczata są twoje. Moje wnuki w twoich rękach. Nie musim biegać jako splasza. I nie muszę biegać jak ta kura. Lebo mnoho, wiecie, z tej splaszeności mnoho chaosu wyjdzie. Ponieważ wiele, wiecie, z takiego popłochu, takiego wiele wyjdzie. Co wyjdzie? Splaszeności wyjdzie wiele chaosu. A wiele chaosu wtedy się rodzi. A to nie pôsobi sławy Bożej. I to nie robi Bogu chwały. Pan Bóg się nie może osławić. Pan Bóg nie może wywyższyć się, uwielbić w tym. To znamy na, kiedy przy wyborze żywotnego partnera. Więc to znaczy podczas wyboru partnera życiowego. Kiedy się poznawacie młodzi ludzie. Kiedy zaczynacie poznawać siebie nawzajem młodzi ludzie. Poznawajcie więcej od tego, czy przyjął Pana. To po prostu patrzcie na to, na więcej niż na to, czy on przyjął tylko Pana. Czy ma świadectwo sam sobie, ano, Pan Jezus ma przyjął, a ja zaraduję w nią, a dufam. Patrzcie na to, tak, Pan Jezus mnie przyjął, ja cieszę się i ufam Mu. A potem w tych żywotnych sytuacjach. A potem w tych życiowych sytuacjach. Wiedzia się dohodnąć, małżelia. Potrafią po prostu zgodzić się. Pozrycie sa. Małżonkowie. W żywocie Amrama. Popatrzcie, w życiu tego Amrama a jego mężelki i jego żony Jochebed. Oni są z tego jednego rodu. Oni właściwie pochodzą z tego jednego rodu. Mają wspólny problem. I mają taki wspólny problem. A nie widzimy, że nastawa konflikt. Tutaj nie widzimy żadnego konfliktu między nimi. Nie widzimy, że mąż powie, no co to robisz, prosim cię? Nie widzę tutaj, że mąż powie do żony, no co ty robisz, proszę ciebie? No ako to możesz dać na tą wodę? Jak to możesz po prostu tak do wody tylko wrzucić? A ona mu nie mówi, a co mam robić? A ona nie mówi do niego, no a co mam teraz zrobić? Preca ty si mąż. Powiedz, ty jesteś mężem. Ty rób coś. Ale to jest twoje dziecko. To jest twoje dziecko. Widzicie? Patrzcie. A więc to są takie te kury w popłochu. Pan Bóg nie chce, abyśmy tak to jednak. Pan Bóg nie chce, żebyśmy tak reagowali. Pozrycie właśnie. Jako krasnie. Popatrzcie. Jednomyślnie. Ako sa vedia dohodnúť. Jak pięknie jednomyślnie uzgadniają się. Upletu kłosz. Po prostu zrobią koszyk. Z wąką natru smolą. Z zewnątrz smołę. Znutra z glejowiną. Z wewnątrz po prostu jakimś... glejowina. Taka lepiaca chmota. A taka po prostu jakieś, jak to powiedzieć, tak, żywica. Nie opacznie, lebo Mojżesz by był od smoli. Nieodwrotnie, Mojżesz wtedy byłby od całej od smoły. Ale proste ta Boża mądrość. Ale właśnie ta Boża mądrość. Pan Bóg ci wżdy da tą mądrość. Pan Bóg zawsze ci da tą mądrość. Co trzeba dać na wonok? Co trzeba na zewnątrz wystawić? Co trzeba znutra? Co z wewnątrz? Wiesz, kiedy w Panu. Wiesz, kiedy i ty jesteś w Panu. Tak, no i ludzie nie wiedzą, co jest wewnątrz. To wiele ludzi nie widzą, co znajduje się we wnętrzu. Widzą to, co jest na wonok. Widzą tylko to, co jest z zewnątrz. Myślę si, Ako w tą smolową koszyku, no to będzie, jako to będzie. I pomyślą, no jak to może wyglądać? Kosz cały od smoły, no jak on może? Ale z wnętrza nie jest ze smoły. Ale on z wewnątrz nie jest ze smoły. A oni nie widzą do wnętrza. No krat, ludzie to robią opacznie. Wiele razy ludzie odwrotnie przystępują do tego. Z wąku pozlacują wety. Z zewnątrz złocą te rzeczy. A z wnętrza jest to pełne smoły. A z wewnątrz pełne smoły. A potem za to szeli jako lepi. I potem klei się to. A szeli jako sa trapia. I oni mają problemy. Boży lud. Boży naród. Ma Bożą mądrość. Ma Bożą mądrość. Boży lud. Boży naród ma Bożą mądrość. Ma Bożą mądrość. Lebo się dziwa na Boga. Ponieważ patrzy Lebo na Pana. Lebo jest wyuczowany Bogiem. On jest nauczany przez nie Boga. Nie ludzką mądrością. Nie ludzką mądrością. Bożą mądrość. Ale przez mądrość Bożą. A oni dostaną tu do Bożą mądrość. I oni otrzymują tę Bożą mądrość. Oni wiedzą, jak mają ten kosz. Oni wiedzą, jak przygotować ten kosz. Nie chodzili na żadne szkolenie. Oni żadne szkolenia nie absolwowali. Nie robili niejakie matematyczne wypoczki. Żadne po prostu rachunki matematyczne. Do końca ani Archimedów zakon nie poznali. Nawet nie znali prawa Archimedesa. A preca to, co urobili, obstało. Właściwie, a pomimo tego, to, co oni zrobili, to wytrzymało. Wiecie, prečo? Wiecie dlaczego? Lebo byli uczeni od Boga. Ponieważ byli nauczeni przez Boga. A będziesz uczeni od człowieka. Jeżeli będziesz nauczany przez człowieka. Będziesz musiał absolwować ciężką szkołę. To będziesz musiał przejść przez ciężką szkołę. Ale muszę ci jedną rzecz powiedzieć. Ale muszę powiedzieć ci jedną rzecz. Że absolwujesz mądrość ludzi. Że po prostu jakby nauczysz się tej mądrości ludzkiej. Ale jak będziesz uczeni od Boga. Ale jeżeli będziesz nauczany przez Boga. Bóg w tej chwili. To Pan Bóg w tej chwili. Da ci swoją mądrość. Da ci swoją mądrość. Która przewyższy każdy rozum. Która będzie przewyższała każdy rozum. Jeszcze diabłów rozum. Nawet rozum, umysł szatana przewyższa. A da ci wychodzisko. I pokaże ci wyjście. A da ci swoje pożegnanie. I da ci swoje błogosławieństwo. Ty to dwaja. A więc ci dwaj. Którzy byli. Kniazkiego rodu. Którzy mieli pochodzenie z rodu kapłańskiego, czyli Lewiego. Tak oni mali tu to Bożą mądrość. To oni właśnie mieli tę Bożą mądrość. Mali tu zgodę między sobą. Mieli zgodę między sobą. A pozrycie sa, prvnież Bóg stupi swoimi planami. I popatrzcie, zanim Pan Bóg wkroczy razem ze swoim planem. Zbawi ojca i matki z ich planu. To pozbawi ojca i matki ich własnych planów. Amram iście miał swoje plany. Amram na pewno miał swoje plany. Można, że drżał Mojżeszowe rączki tak jak mój ojciec. Może trzymał tak te rączki Mojżesza tak jak mój tata. A ten będzie robić cegły. I on mówi, o ten będzie produkował cegły. Ten będzie siła. O ten będzie silny. Widzicie, Mojżesz nie produkował cegły. Mojżesz nie produkował cegieł. Bóg zbawił tych ludzkich przedstaw. Pan Bóg pozbawił ludzkich wyobraźni. A preto my potrzebujemy. Dlatego my potrzebujemy. Kiedy my dostawamy od Boga dzieci. Kiedy otrzymujemy od Boga dzieci. Preto potrzebujemy dać Bogu dlatego dzieci, potrzebujemy je poświęcić Bogu. Abyśmy zbawili się naszych predstaw. Żeby pozbawić się naszych wyobrażeń. Abyśmy ich dali Bogu. Żeby oddać ich Bogu. Aby Boże plany. Żeby Boże plany a Boże przedstawienie. Żeby te Boże plany i Boże zamiary się urzeczywistniły. A tu jest ten pierwszy krok. I tutaj jest ten pierwszy krok. Gdzie Bóg wstupuje do tego trapienia. Kiedy Pan Bóg wchodzi właśnie do tego ucierpienia. Amram a Jochebed nie wiedzia, że jaki ma Bóg plan. Amram i Jochebed nie znają Bożych planów. Oni to tak widzą, koniec. Oni po prostu widzą to w ten sposób, no to już jest koniec. Proste serce rwucu, bolest ma. Po prostu w ich sercach była boleść. A myśleli, że to jest koniec wszystkiego. I myśleli, że to koniec jest wszystkiemu. A kiedy ty dasz Bogu swoje dziecko. Ale ty kiedy oddasz Bogu swoje dziecko. To nie jest koniec. To nie jest koniec. To jest nowy zaczynek. To jest nowy początek. Dał się do Bożych rąk. Czy już oddałeś to dziecko swoje do Bożych rąk. A Bóg napełnia swoje plany. I Bóg urzeczywistnia swoje plany w jego życiu. Wiecie, człowiek przecież jest człowiek. Wiecie, człowiek pozostaje nadal człowiekiem. A Pan Bóg to wie. I Pan Bóg to bardzo dobrze wie o tym. Ta to żena, jak położyła ten kłosz na ten na tu wodu Nila. Ta kobieta, kiedy położyła ten koszyk do wód Nila, powiedziała starszej córce. To powiedziała do starszej córki: "Sleduj to dziecko, co się będzie dziać dalej. Idź i śledź to dziecko, co się wydarzy dalej." Ale nie len oko córki nie śledowało to dziecko. Ale nie tylko oko tej córki patrzyło i śledziło to dziecko. Ale oko Boże. Ale tak samo oko Boże. Jest i bardzo ważne to jest. Ojcowie i mamki. Ojcowie i matki. Oddamy swoje dzieci Bogu. I chociaż oddamy swoje dzieci Bogu. To nie znaczy, że no niech pływa gdzie chce. To nie znaczy, że no niech płynie gdzie sobie chce. Ale je trzeba, abyśmy te dzieci śledowali. Ale trzeba, żebyśmy po prostu śledzili te dzieci. Skąd one idą? Co się dzieje? Czy sam moc nie nakłaniają do Nila? Czy za bardzo po prostu nie jakby nie wychylają się w kierunku tego Nilu? Ten starostliwy pogląd tam jest. I to troskliwe oko tam jest. Ale wiemy, że len Boh wie zachować. Ale po prostu przy tym wszystkim wiemy, że tylko Pan Bóg potrafi go zachować. Ty musisz jedną rzecz wiedzieć. Jedną rzecz musisz wiedzieć. Że ty swoje dziecko nie zachowasz. Że swoje dziecko nie potrafisz zachować. Kiedy każdy dzień czytał z nim Boże Słowo. I nawet kiedy każdy dzień czytałby z nim Słowo każdy Boże. Dzień, kiedy się zamodlił z tym dzieciem. I każdego dnia, gdybyś modlił się razem z nim. Każdy dzień byś przebrał cele zasady kresu. Każdego dnia, gdybyś po prostu razem z nim rozmawiał nad podstawami chrześcijaństwa. Ani tak swoje dziecko nie zachowasz. Nawet w ten sposób nie jesteś zdolny, żeby zachować swoje dziecko. Musisz wiedzieć, że nie ta twoja ochrona, nie to twoje oko zachrani twoje dziecko. Może zachować twoje dziecko, ale to jego oko, jego zainteresowanie, jego miłość. I to nazywa się nasza wiara. I to jest wiara świętych. Bez wiary nie można. Bez wiary nie można podobać się Bogu. Musisz przez wiarę dôverować Bohu, ufać Panu, że kiedy aj wszystko urobi, że nawet kiedy wszystko ja zrobię dla Niego, musisz wiedzieć, że len On. To musi być świadomy tylko, że tego, że tylko On może go zachować. A jego oko śleduje nie len to dziecko. I jego oko nie patrzy tylko na to dziecko. Ale jego oko śleduje aj twoje serce. Ale jego oko tak samo śledzi twoje serce. Miła mamiczka. Kochana mamo. Mili ojciecko. Tato. Nie myślisz, że Boże oko śleduje len to, co robi twoje dziecko. Nie myśl, że Boże oko patrzy i śledzi tylko to, co twoje dziecko robi. Ale Boże oko śleduje aj twoje serce. Ale Boże oko śledzi i twoje serce. Kiedy się zacznie ten koszyk wychylać. Kiedy ten koszyk zaczyna się wychylać. Że ako zachowa to twoje serce. Jak twoje serce się zachowuje? Czy skaczesz nie do Nila? Czy do Nilu skaczesz? Albo idziesz przed Pana. Albo przychodzisz przed Pana. A powiesz Boże. I powiesz Boże. Prosim. Proszę Ciebie, zachowaj to moje dziecko. O Panie, Panie, mógłbym każdą chwilę skakać do Nilu. Mógłbym w każdym momencie skoczyć tam do tego Nilu. A każdą chwilę bym mógł zachraniować. I po prostu za każdym razem mógłbym to robić. Ale Ty go możesz zachować. Ale tylko Ty możesz go zachować. Przed niekolkimi dniami przyszedł mój najmniejszy chłopczyk do domu. Kilka dni temu przychodzi mój najmłodszy chłopak do domu. Mówi, w szkole ma bije spolužiak. I mówi do mnie, w szkole bije mnie mój kolega. A tak som myslel, no, ja to musím ísť vyriešiť. I tak pomyślałem, no, muszę to załatwić. A viete, naraz som si sa pristihol pri tom. I viete, nagle przyłapałem się przy tym. Čo všetko cez tú moju myśl prešlo? Co wszystko przepłynęło przez moją myśl. A musel som sa zahambiť. I musiałem zastydzić się. A som povedal, Panie. Powiedziałem, Panie. Wybacz mi. Odpuść mi, że skaczę do tego Nilu. Wybacz, że znowu skaczę do Nilu. A wiecie, kiedy skoczy, tak narobi jeszcze większe wlny. I wiecie, kiedy on skoczy do Nilu, to jeszcze większe fale powstaną. A jeszcze większe niebezpieczeństwo, że się ten koszyk przewraca. I ten koszyk jest jeszcze w większym niebezpieczeństwie, że po prostu przewróci się. Nie skakaj do Nilu. Chodź Pan. Przyjdź do Pana. Kiedy masz problem ze swoim dzieckiem. Kiedy masz problem ze swoim dzieckiem. Chodź Pan. Przyjdź do Pana. Kiedy masz radość z Niego. Jeżeli cieszysz się Nim. Chodź k Panu. Idź do Pana. Z Panem rieś. A więc z Panem rozwiązuj. Z Panem sa raduj. Z Panem raduj się. Z Panem płacz. Z Panem płacz. Panu odozdawaj swoje dziecko. Oddawaj swoje dziecko Panu. Lebo jedynie On go może zachować. Ponieważ tylko On może go zachować. Lebo kiedy Ty będziesz skakał do Nilu. Ponieważ jeżeli Ty będziesz skakał za Nim do Nilu. tak może sposobić jeszcze większe wlny, to możesz go przechodzić. To możesz jeszcze większe fale spowodować i po prostu przewrócić go. Je trzeba, aby si ho sledoval. Potrzebne jest, żebyś go śledził. Ale je trzeba, aby si sa modlil. Ale też jest niezbędne, żebyś modlił się. Lebo Boh wie premenić aj srdce nepriateľa. Ponieważ Pan Bóg potrafi zmienić serce nawet nieprzyjaciela. A Pan Bóg ma już przygotowane swoje plany. I Pan Bóg już ma przygotowany swój plan. On już wie, ako ho dostać od ciebie. On wie, jak po prostu wydostać go stamtąd. Idzie córka faraonowa sa kúpať. I idzie córka faraona do kąpieli. A naraz widzi to krásne dziecko. Nagle widzi to przepiękne dziecko. Płacze. Płacze ono. Jej serce jest pohnuté. A jej serce jest zruszone. A jego sestra Mojżeszowa hneď wie. I siostra Mojżesza zaraz wie, co to znaczy. Ona wie, że to jest jej chwila. Ona wie, że to teraz jej czas jest. Kiedy ona ma przemówić. Kiedy ona ma przemówić. A tu znowu się zastanę. I tutaj znowu pozwólcie, zatrzymam się. Mile córki. Kochane córki. Wiecie, kiedy macie mlczeć? Czy wiecie, kiedy macie zamilknąć? A kiedy macie mówić? A kiedy niezbędne jest, żeby przemówić? Kiedy ta Mojżeszowa sestra tam robiła jaką prednášku o tom, gdyby o niesprawiedliwości faraona. Ta siostra Mojżesza robiła tam jakiś wykład o tym, jak ten faraon jest niesprawiedliwy. Tak by Mojżesz to nie był przeżył. To Mojżesz nie przeżyłby tego. Ale siostra Mojżeszowa była cicho. Ale siostra Mojżesza nic nie mówiła, była cicho. A teraz ja spytam, siostra Jankowa. Pytanie, siostro Janka. Siostra Piotruszowa. Siostro Piotra. Siostra Zbyszkowa. Siostro Zbyszka. Wiesz, kiedy masz mlczać? Czy wiesz, kiedy masz zamilknąć? A prečo potem mówisz? Dlaczego właśnie w tym momencie ty mówisz? Prečo nie wiesz czekać na Pana? Czego nie potrafisz oczekiwać Pana? Czy nie wiesz, że Bóg wie jednać z Mojżeszem? Czy nie wiesz, że Pan Bóg potrafi z Mojżeszem działać? Nie wie jedna z twoim bratem? Czy on nie potrafi działać z twoim bratem? Dlaczego potrzebujesz robić taki krik ze swoim sourodzeńcem? Dlaczego musisz ciągle krzyczeć na swojego brata? Dlaczego potrzebujesz tylko niepokoja w rodzinie robić? Dlaczego musisz tyle niepokoju w rodzinie zasiewać? Upokój się. Uspokój się. A twój brat jest w rękach Bożych. Twój brat tak samo jest w rękach Bożych. Tak, jako aj ty. Właśnie tak samo jak i ty. Bóg ma plany z twoim bratem. Pan Bóg ma plany z twoim bratem. A Bóg ma plany z tobą. I Pan Bóg ma plany również z tobą. Miriam długo milczała. Ale teraz wie, że ma mówić. Ale właśnie teraz wie, że ona ma mówić. Wiecie prečo? Czy wiecie dlaczego? Lebo ona w duchu sadziwała na Pana. Ponieważ ona w duchu patrzyła na Pana. Ona na tylko była skoncentrowana na tą chwilę, kiedy ona ma przemówić. Ona na tyle była skoncentrowana na ten moment, kiedy będzie jej czas, żeby przemówić. Że wtedy przemówiła, kiedy tomu był czas. Że właśnie wtedy ona zaczęła mówić, kiedy był jej czas. Wiecie, prečo sa nám topia veci v rodinách? Czy wiecie, dlaczego rzeczy w naszych rodzinach toną? Pretože hovoríme wtedy, kiedy sme mali mlčať. Dlatego, że mówimy wtedy, kiedy powinniśmy milczeć. A wtedy, kiedy mamy mówić, wtedy mlczymy. Kiedy powinniśmy mówić, to my milczymy. Preto sa ponárajú veci. Dlatego te rzeczy w naszych rodzinach toną. A to jest dowód preto. I to jest dowód tego, lebo nie dívame sa na Pana. Że nie patrzymy się na Pana. Wiecie, prečo sú tie mnohé reči? Czy wiecie, dlaczego tyle wiele słów jest? Lebo sa nie dívame na Pana. Ponieważ nie patrzymy na Pana. Preto tie mnohé reči. Dlatego tak wielu słów. Preto to chaos. Dlatego ten chaos, nieporządek. Božie slovo hovorí, že ten, kto ovláda svoj jazyk. Slovo Bože mówi, že ten, ktorý potrafí zavládnuť svojim jazykiem, to je dokonalý muž. Je s mężem doskonałym. Ale je dokonalá žena. Ale to samo znaczy doskonałą kobieta. Milá sestra. Kochaná siostro. Milý brat. Kochani bratie. Ako vieš svoj jazyk zachovať? Jak ty potrafisz zachować swój język? Czy wiesz prawie czas sa ozwać? Czy potrafisz we właściwym czasie odezwać się? A czy wiesz mlczać? I czy potrafisz milczeć w czasie, kiedy ty masz milczeć? Pozrite sa, Pan Jezus Chrystus hovoril, keď mal hovoriť. Właśnie Pan Jezus Chrystus mówił wtedy, kiedy miał mówić. A darmo ho nutil ešte aj vladár, aby hovoril. I po prostu nadaremne, nawet król, władca zmuszał go, by mówić. On bol ticho. Po prostu milczał. Lebo wiedział, że toto jest czas mlczania. Ponieważ wiedział, że właśnie to jest czas, kiedy ma milczeć. A to jest ta Boża mądrość. I to nazywa się Boża mądrość. Że zadziwam na Pana. Patrzę na Pana. Wiesz, nie owładniesz swój język. Wiesz, nie potrafisz zawładnąć swoim językiem. Nie zachowasz rzeczy w pokoju. I te rzeczy nie zachowasz w pokoju. A kiedy są maksymalnie zaciążone niebezpieczeństwem. Nawet wtedy, jeżeli są zagrożone maksymalnie przez niebezpieczeństwo. A nie będziesz dziwać na Pana. Jeżeli nie będziesz patrzył na Pana. Lebo będziesz mówić wtedy, kiedy si mała. Ponieważ będziesz mówił wtedy, kiedy powinieneś zamilknąć. A będziesz mlczać wtedy, kiedy si mała. A będziesz milczał albo milczała wtedy, kiedy powinnaś wtedy mówić. Wtedy się komplikują rzeczy w rodzinach. I wtedy rzeczy komplikują się w rodzinach. Wtedy się komplikują rzeczy w tym obcianskim życiu. Wtedy utrudniają się, komplikują się rzeczy między sąsiadami i w naszym życiu prywatnym. Miriam się ozwała prawy czas. Miriam właśnie wtedy odezwała się we właściwym czasie. Prawymi słowami. Właściwe słowa użyła. A prawe słowa... Prawy czas. I właściwe słowa we właściwym czasie dostali prawą odpowiedź. Spowodowały prawdziwą, właściwą odpowiedź. A lodźca ubiera sprawnym celem. I ten statek po prostu idzie w prawidłowym kierunku. A córka faraonowa bierze to dziecko. Córka faraona bierze to dziecko? Stara się o niego. Troszczy się o niego? Wraca matku dzieciaci. I ona powraca mamę do swojego dziecka. A tak jest to dziecię pre swoje matce. I tak samo zwraca to dziecko swojej matce. A matka si uświadamia. Matka uświadamia sobie, że to dziecię nie wychowała pre seba. Że dziecko nie wychowywuje dla siebie. Ale wychowała pre Boży plan. Ale wychowuje dla Bożych planów. A to jest jeden czas. I to właśnie dzieje się w tym jednym czasie. Kiedy Bóg zweruje twoje dzieci. Wtedy, kiedy Pan Bóg powierza ci twoje dzieci. Aby si ty w tym czasie. Żebyś właśnie ty w tym czasie. Aby si oczkował do tego dzieciacia. Żebyś ty sugerował temu dziecięciu. Tu Bożą prawdę. Bożą prawdę. Bożą łaskę. Bożą miłość. Boże słowo. Boże słowo. A ja widzę, jak Jochebed drży to swoje dziecko. I widzę, jak Jochebed trzyma to swoje dziecko. A mówi. I mówi do niego. Dziecia moje. Dziecko moje. Nie będziesz nawzdy w moją naruci. Nie będziesz na zawsze w moich objęciach. Ale teraz kim si tu? Ale teraz, dopóki tutaj jesteś. Zaspiewam ci jedną hebrajską pieśń. Ja zaśpiewam ci pewną hebrajską pieśń. Potem ci porozprawam o wielkich rzeczach Bożych. A potem będę ci mówić o wielkich Bożych rzeczach. A będę ci rozprawać o tym, jaki jest dobry Bóg. I będę ci mówić o tym, jaki Bóg jest dobry dla nas, dla wszystkich. Ako ma z nami swoje plany. Jak ma plany dla nas. A Mojżesz rastie. I Mojżesz rośnie. A kiedy odrastol. A kiedy już wyrósł. Ona musiała go oddać. Ona musiała oddać go. Mamiczki, teraz się k wam obracam. I mamusie, teraz do was się zwracam. Kiedy wyrastu wasi synowie. Kiedy wasi synowie wyrosną. Wiecie sa ich zdać. Czy potraficie jej oddać? Wiecie, co jest największa tragedia? Czy wiecie, jaka jest największą tragedią w rodzinnym życiu nowo zniklych młodych w życiu rodzinnym nowo powstałego małżeństwa? Że matki są nie wiedzą zdać swoich dzieci. Że mama nie potrafi oddać swoje dziecko. Joj, lebo ta niewesta iście mu dobre ani nie wari. Oj, ta jego żona na pewno no dobrze mu nie ugotuje. Iście mało mu prisoli. Na pewno za mało słone. A potem można, że wiele prihoreného. A potem może i coś jej się przypali. A chuda, kolko on musi przy tej niewestie. Biedny, ile on musi wycierpieć przy tej kobiecie. Wszak syn mój. No przecież tak jest, synu. No tak, mamo. No tak, tak, mamo, tak. A potem są problemy. I potem zaczynają się problemy. A syn powie, mama to lepsze warzyła. A syn powie do żony, mama lepiej to ugotowała. Lepsze mi wyżehliła koszulę. Ona lepiej wyprasowała mi koszulę. Widzicie, nie doszło k tomu otrnutiu matki i syna. Widzicie, nie miało miejsca tego oderwania matki od syna. Lebo matka si to syna pre seba wychowała. Ponieważ matka dla siebie wychowywała sobie syna. A A ja sa vás pýtam, milé mamičky. I chcę zadać wam pytanie, kochane mamusie. Która ste si wychowávala syna pre seba? Która z was wychowywała swojego syna dla siebie? Który ste si wychowávali swoje córki pre seba? Którzy z was wychowywaliście swoje córki dla siebie? Wiecie, prečo potrzebujemy przeżyć to, że odozdávame svoje deti Bohu? Czy wiecie, dlaczego musimy przeżyć ten moment oddania naszych dzieci Bogu? Lebo możemy tym, że nie odozdáme svoje deti Bohu, możemy prekliat naše. Ponieważ w ten sposób, że nie oddamy nasze dzieci Bogu, możemy sprowadzić przekleństwo na nich. A możemy powiedzieć: "No pozrite, ako sa môžem zdať toho syna, keď taká to je tá nevesta." I może powiesz: "No jak mam oddać swojego syna, jak taka jego żona jest?" Albo ako mám dať tú svoju dcerku, keď taký muž? Albo jak mam oddać tą svoju córkę, jak taký facet? Pozrite sa, Jochebed nie faraonovej dcere odozdala svojho syna pravorade. Popatrzcie, Jochebed nie oddala w pierwszym rzędzie swojego syna córce faraona. Ale wiecie, komu ho odozdala? Ale czy wiecie, komu oddala go? Tak, ako keď položila na vlny Nila svojho syna, tak ho odozdala do rúk Božích. Wtedy, kiedy ona położyła swojego syna na falach Nilu, wtedy oddała go w ręce Boże. Tak ho aj teraz do rúk Božích odozdala. Teraz tak samo oddawała go do Bożych rąk. A wiedziała. I wiedziała. Że wtedy, kiedy Bogu dasz rzeczy. Że wtedy, kiedy Bogu powierzysz te rzeczy. Bóg ci te rzeczy wraci. Pan Bóg wróci ci te rzeczy. We właściwym czasie. Ak podrzysz pre seba rzeczy. Jeżeli zatrzymiesz dla siebie te rzeczy. Stracisz. To i stracisz. Kiedy Bogu dasz rzeczy swojego życia. Jeżeli dasz Bogu rzeczy w swoim życiu. Bóg ci ich wraci. To Pan Bóg wróci ci ich. Ale nie tak, jako syn. Ale nie w ten sposób, jak ty ich dałeś. Ale w jego plan. Ale właściwie jego plany. Bóg zacznie jednak oczy tym. On zacznie działać z tymi dziećmi. Poswęcuje te twoje dzieci. Uświęca te dzieci. A przyprawuje ich pre i swoje plany. Przygotowuje ich dla swoich planów. A tak to Jochebed pochopiła. I w ten sposób Jochebed zrozumiała, że odozdawa do rąk Bożych. Że oddaje w ręce Boże. A że przyjdzie czas, kiedy Bóg jej go wraci. I że przyjdzie ten moment, kiedy Pan Bóg wróci jej go z powrotem. A przyszedł ten czas. I przyszedł ten czas. Mile matki. Kochane mamusie. Mili ojcowie. Kochani ojcowie. Mili młodzi. Kochani młodzi. Którzy się rozhodujecie pre wstia. Którzy decydujecie się na związek. Nie jedno, ako sa rozhodnie. Nie jest obojętne, w jaki sposób zadecydujemy. Nie, pre koho sa rozhodneme. Nie jest obojętne, dla kogo zdecydujemy. Nie jedno, z jakich rąk bereme rzeczy. Nie jest obojętne, z jakich rąk my bierzemy te rzeczy. A nie jedno, do jakich rąk kładziemy. I nie jest obojętne, w czyje ręce my pokładamy te rzeczy. Ale jest ważne, abyśmy całe dôverovali Bohu. Ale ważne jest, żeby całkowicie zaufać Panu. Lebo prídu skúšky. Ponieważ przyjdą doświadczenia. A skúšky života ukážu, v kom sme dúfali. I te doświadczenia życia pokażą, w kim my ufaliśmy. A práve našim nesprávnym postojom. I właściwie naszą niewłaściwą postawą. Możemy prekliat svoje dzieci. Możemy svoje dzieci przekląć. Możemy na nich navodiť zlé veci. Możemy sprowadzić na nich złe rzeczy w życiu. A dokonca už aj deti môžu tušiť, že preto mali taký ťažký a horký život. Ale nawet dzieci już potem mogą domyślać się, że to dlatego takie trudne życie przyszło im przeżyć. Lebo sa nevedeli zdať nás rodičia. Ponieważ rodzice nie potrafili oddać nas. A nie wiedzieli nás nechať na pokoju. I nie potrafili zostawić nás w spokoju. Stále potrebovali hovoriť do nás. Ciągle musieli mówić coś do naszego związku. Lebo oni si mysleli, że len oni mają tu mądrość. Ponieważ oni myśleli, że tylko oni po prostu mają tę mądrość. Ojcowie i matki, dôverujme Bohu. Ojcowie i matki, ufajmy Panu. Kiedyśmy z Bożych rąk wzali. Kiedy przyjęliśmy z Bożych rąk. Tak, wkładajmy do Bożych rąk rzeczy. To oddajemy do Bożych rąk te rzeczy. Aby Pan Bóg nam znowu ich mógł wrócić. Żeby Pan Bóg na nowo mógł powrócić, przywrócić nam ich. Poświęcone rzeczy. Już poświęcone te rzeczy. Posvetené naše deti. Naše deti uświęcone. Aby mohli byť prvoradé na radosť Božiu. Żeby v prvom rade mogli one žiť na Božom radosť. A potom aj na našu A potem i dla naszej radości. Amen. Amen. Będziemy się modlić. Będziemy się teraz modlić. Tak się radujemy, nasz drogi Panie. Tak cieszymy się, nasz drogi Panie, że mamy przed sobą przykład Jochebed, że przed Amrama. Sobą mamy przykład Jochebed i Abrama. Amrama. A dziękujemy Ci za to. I dziękujemy Ci za to, że możemy się uczyć z Twojego słowa. Że możemy uczyć się z Twojego słowa. Pokornie Cię prosimy. Prosimy Cię w pokorze, abyśmy mogli przyjmować rzeczy z Twoich rąk. Żebyśmy mogli przyjąć rzeczy z Twoich rąk. A potem ich odozdawać Ciebie. A potem oddać ich Tobie. Abyśmy ich znowu mogli znaleźć. Żebyśmy na nowo mogli ich znaleźć. Chwała Ci za to. Chwała Ci za to. Żeśmy mogli rozumieć Twoje słowo. Że mogliśmy zrozumieć Twoje słowo. Pożegnaj się nas. Pobłogosław nas. A pomóż nam, abyśmy się zawiedzieli, zahlbić. I pomóż nam, byśmy potrafili wgłębiać się. W naszych rodzinach. W nasze rodziny. Ako to przebiega. W jaki sposób to przebiega. Czyśmy spôsobili pożegnanie? Czy powodowaliśmy błogosławieństwo? Albo czy pôsobimy prekliatie? Albo czy powodujemy przekleństwo? Ale my chcemy iść Twoją cestą. Ale chcemy iść Twoją drogą. A widzimy z Twojego słowa. I z Twojego słowa widzimy, że tam, gdzie si swoje plany uplatnił. Że tam, gdzie Ty swoje plany, Ty po prostu działasz, czynisz. Tam si wyżiadał tychto ludzi pre seba. Tam ci ludzie są przeznaczeni dla Ciebie. A ja Ci za to dziękuję. I dziękuję Ci za to. Kiedy mamy tak skłonione swoje głowy. I kiedy nasze głowy są teraz pochylone. A kiedy niekto tak przeżywa. Jeżeli ktoś przeżywa w ten sposób. Że w tejto oblasti go Duch Święty osłowił. Że w tej dziedzinie Duch Święty wskazał mu na coś. A tak czuje, że urobił chyby. I czuje, że popełnia błędy. A chce czynić z tego pokanie. I chce pokutować z tego. A chce odovzdať veci Pánu. I chce oddať te rzeczy do Pána. Do jeho dôvery. V jeho zaufanie. Zodvihni svoju ruku. Podnieś svoju rękę. Budem sa za teba modliť. Będę modlił się za tobą. Nech ťa požehná Boh. Nech ťa Pán bogoslaví. Aj teba. Ciebie. Aj teba. I ciebie. Aj vás tu. I vás tutaj všade. Sláva Pánu. Chvála Pánu. Ďakujem Duchu Svätý. Dziękuję Ci Duchu Święty. Že pôsobíš. Że Ty działasz. Że odhalujesz nam tajemstwa. Że odkrywasz przed nami tajemnicę. Swobodnego, pełnego życia. Wolnego, pełnego życia. A ja Cię pokornie prosím za te proszę serca, Cię w pokorze za te serca. Które nie wiedzieli się wzdawać rzeczy. Które nie potrafiły oddawać te rzeczy. Którzy nie wiedzieli plnie dôverować Tebe. Którzy nie potrafili zupełnie zaufać Ci. Prosimy, abyś si odpustił. Proszę, żebyś odpuścił. Aby Twoja święta krew. Żeby Twoja święta krew. Obmyła tieto serca. Obmyła te serca. Obmyła tieto wstęgi. Obmyła te stosunki. Aby każdą tu ten strach, a nie istotu. Żeby każdy strach i niepewność. A wszystko to zastarawanie się. I w każdą tę naszą troskę. Do żywota innych. I wtrącanie się w życie innych. W tej niedôvere k Tebe. W tym niezaufaniu do Ciebie. Aby si nam tieto rzeczy odpustił. Żebyś odpuścił nam te rzeczy. A ja dziękuję Panie Jezu. I dziękuję Ci Panie Jezu. Że w tej to chwili. Że w tej chwili. Twoja krew. Twoja krew. Oczyściuje. Oczyszcza. Droga siostra. Droga siostro. Drogi brat. Drogi bracie. Mnie Pana Jezusa Ci zwestuję. Pana Jezusa ogłaszam Ci. Że Ci Pan Jezus odpuszcza. Że Pan Jezus odpuszcza Ci. Obmija. Obmywa Cię. Oczyściuje. Oczyszcza Cię. Odovzdaj swoje dzieci. Oddaj swoje dzieci. Oddaj swoich miłych. Oddaj swoich miłych. Plnej dôvere Bohu. W pełnym zaufaniu Panu. Dôveruj, że nie len Twoje oko sleduje. Ufaj Mu, że nie tylko Twoje oko śledzi ich. Ale Jego oko. Ale Jego oko. Láskavé. Miłościwe. Które ma moc zachować. Które ma moc, żeby zachować. Sława Ci, Panie Jezu. Chwała Ci, Panie Jezu. Sława Ci. Chwała Ci. Że w tej chwili konasz. W tej chwili tak samo działasz. Że sa nas dotykasz. Że dotykasz nas. Że nas uzdrawujesz. Że uzdrawiasz nas. Oslobodzujesz nas. Uwalniasz nas. Napełniasz nas. Wypełniasz nas. Wierą. Przez wiarę. Nadzieją. Przez nadzieję. A Twoim pożegnaniem. I Twoje błogosławieństwo. Amen. Amen. Pokraczujemy.